Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz giyinmek insanlığın doğasıdır. Yaz mevsimi geldi mi bir açık çıplaklık ortalıkta bir sarıyor muhteremler. Bu acaba İslam'a uymadığı gibi insana da uymuyor bu aslında bu. Allah Teala buyuruyor bizlere Araf 26'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları. Yani burada bütün insanlar ortak, müşterek. Adem babamızın oğulları, torunları. Rengi, ırkı ne olursa olsun hep buraya giriyor. Kad enzen aleyküm libasen. Mevla buyuruyor size, Mevla buyuruyor, libas, yani giysi indirdik Mevla buyuruyor. Burada enzenle halakna anlamına geliyor burada. Yani Mevlam burada buyuruyor, size bunları yarattık yeryüzünde. Yuvari sevatiküm, yuvari örter gizler. Sevatiküm, edep yerlerinizi örter. Verişen bir de riş, bu da süzün anlamıyla geliyor. Demek ki iki tür örtünme var. Biri zorunlu örtünme var. Tesettür deniyor buna. Diğeri de süslenme anlamına geliyor. Üçüncüsü daha başlayayım burada. Ve libası takva, tekva libası ise, tekvalık libası ise nedir? Zalike hayrun, o bunlardan daha da hayırlıdır. Tekvalık libası. Tabi bunlara döneceğim inşallah ne anlama geldiğine. Zalike min ayatillah, işte bunu Allah'ın ayetlerindendir. Leallehum yezekkerun, ta ki insan bu düşünsünler, ibret alsınlar. Şimdi gelelim inşallah. Mevlam bize buyuruyor burada, ey Ademoğulları, ey insan, sizlere Mevlam buyuruyor, giyinmesi gerekenleri yarattık, indirdik doğal olarak yani. Her can dünyaya çıplak gelir, her canlı. Hayvan olsun, insan olsun, her canlı dünyaya tabi çıplak gelir. Hayvanlar dünyaya geldiği gibi çıplak kalırlar hayvanlar. Tabi zamanla kılları türevi büyüyebilir. Ama hiçbir hayvan dünyaya geldiği zaman ona bir şeye sarılmaz. Yani kundan sarılmaz hiçbir hayvan. İnsana gelince dünyaya gelen her insan yavrusu ne olur? Hemen bir kunda sarılır. Nedir bu? Budur insandır anlamına geliyor. Bu insana bir kanıt olmuş oluyor muhteremler. Rabi Hatun'un annesiyle babası çok fakirdi bunlar, Rabi Hatun'un. Rabi Hatun tebe-i tabiinden, kadın evliyalarının pirlerinden geliyor kendisi, başlarından geliyor. Bunun annesi babası çok fakirlerdi. Basra'nın dışında bir çadır kurmuşlar. Altları toprak ama. Orada yaşıyorlar. Gece yarısı kadın hamileymiş. Hastalandı. Yani doğum sancısı kendisinden başladı. Yapayalnız. Garip, kimsesi yok. Ne hastaneye götüren var, ne ambulans çağıran var. Ne gelen giden var. Kadıncağız kendi imkanlarıyla toprak üzerinde Rabi Hatun'u gece karnına doğurdu, karanlık havada. Doğurdu. Dedi ki kolasına, git de bir komşunun birine, yani tabii komşu yakın değil komşularda, git de bir komşuyu birine, biraz ışık iste, kandil ve hatta mum bir şey iste, bunu yakayım da Çocuğu bir gözümle göreyim, dünya gözüyle. Belki ölürüm dedi, hastalandı kendisi. Bir de dedi, eski bir bez parçası ise de çocuğu buna sarayım, üşümesin çocuk günü. Kolası gitti, bir kapıya gitti gece, tam kapıya geldi, kapıya vuracak, altına geldi. Allah beni görmüyormuş şu anda, görüyor. Allah beni biliyor mu? Biliyor. Dilese verir miydi? Verirdi. Niye ben Allah unutup da bir kulun kapısına gideyim dedi. Bir türlü kapıyı çalamadı. Geri döndü. Tam çadıra geldi. Aklına geldi ki yeni doğum yapan hanımı hasta kadından ışık bekliyor, bez bekliyor. Ona ne diyecek şimdi? Onunla gönlünü kırmak istemiyor. Bu defa tekrar döndü. Bu defa gideyim isteyeyim dedi kadın için. Üç sefer komşu kapısına gitti. Bir türlü kapıyı çalamadı. Allah'tan hayat Allah'tan. Allah'ım sen beni görürsün biliyorsun Allah'ım. Sen böyle dilemişsin. Ben niye buna razı olmayayım? Döndü geldi. Kadıncağız hasta. Bayağı hasta kadıncağız. Doğum yapmış. Baktı kocası eline boş geldi. Ne oldu? İsteyemedi. Olsun bakalım dedi. Hemen sabah oldu. Gitti Rabia'nın babası. Çöplüğe gitti. Alttan biri eski bir bez buldu. Yıkadı, kuruttu, getirdi, sardılar. Demek ki insanlığın doğası, simgesi bu muhteremler. Doğan insan yavrusu hemen bir kumda sarılıyor, sarılıyor. Yani insanın hayatı örtülmeyle başlıyor. Konu burada. Tabii hayvan da bunun dışına kalıyor. Yine insan öldüğü zaman ne oluyor? Öyle insan da yine bir kumda sarılıyor. Adı kefen oluyor. Yine kumda sarılıyor. İnsan ne oluyor? Yine insan böyle örtülü olarak öbür aleme buradan sevk ediliyor, gönderiliyor alemde, kefeniyle. Ama mesela bir hayvan leşi ölür de, et yenen hayvan ölmüş hayvan leşi de, o ne olur? Tabii o yıkanmaz, bir kefene bedel sarılmaz, çukura gömülür. Demek ki örtünmek insanın doğası, insanlığın özü simgesi. Neden? Mevla buyuruyor Mevlamız Celle Şanühü Sebillah. Ve lekad kerremna beni Adem'e. Allah buyuruyor. Ve lekad. Buradaki ant yani kasem yemin anlamına geliyor buradaki. Ve lekad tekit anlamına geliyor burada. Belen burada yemin ediyor. Adem oğullarını yani insanı mükerrem kıldım. Mükerrem, kerametli kıldım insanları Mevlam buyuruyor. Üstün değerli kıldım böyle Mevla. İşte insan hayvandan farkı bu. İnsanın özelliği bu. Nedir? Örtünme. Dünyaya geldiği anda hemen bir kundan sarılma, örtünme. Öldüğü zamanda yıkanıp yine bir kundan sarılıp, yani kefenli kundan sarılıp insanın mezar alemine gömülmesi. Eğer Allah-u Teala Mevlam Celle Şanühü insana Mevlam böyle bir giysi vermeseydi, yani insan da o zaman ne olurdu? Tabii hayvanlar insan da tül olurdu, yünlü olurdu, kıl olurdu insan bütün bedenleri de. Ne olurdu? İnsanların dış görünümü tabii çirkin olurdu. Çirkin olurdu. İnsan arasında bir sevgi olmazdı. Yani eşleri birbirine o zaman sevmezlerdi. Mesela bir kedi, abinin köpek. O da eşleniyor. Ama onlar için bir sevgi bahis değil onlar için sevgi. Onlar güzele bakmazlar böyle şey. Demek ki insanı ne de güzelleştiren işte bu örtü örtünmedir. Ataram'ın bir sözü vardır. İnsanı gösteren giyeyim de demişti Allah Teala. İnsana gösteren giyeyim de demişler. Bizim Mevlam buyurduğu için ayet-i kerimesinde ey Adem oğulları sizlere libas indirdik. Libas. Libas burada mastar yani mef'ul belbus labis anlamına gelebiliyor. Demek ki insanlar için giyilmesi gereken ne gerekiyorsa Allah bunu Mevlam indirmiş gökten yaratmış. Gökten indiriliyor gökten. Nasıl indiriliyor gökten? Yağmur suyuyla iniyor muhtemelen. Yağmur suyuyla. Aslında her şey götürünüyor, her şey. Mevla buyuruyor, Sebillah. Ve fis semai rizkukum. Mevla buyuruyor. Ve fis semai rizkukum. Rızkını gökten Mevla buyuruyor. Bak. Her şey aslında gökten indiriliyor. Gökten yağmur inmesi ne olur yeryüzüne? Ağaçlar da kurur, otlar da kurur, kuyu su çekilir, dereler kurulur, hayat durur muhtemelen. Gökten su geliyor, su. Bu kuyu suyla, ırmak suyla benzeme gökten gelen su da. Şimşek çakıyor, gök görülüyor. Ki gazlar da parçalanıyorlar. Kimyasal bir işlem oluyor gökyüzünde. Onlar iniyor yer muhtemelen. Şimdi nedir bu doğal giysiler yeryüzünde olan nedir bunlar? Biri keten muhtemelen. Keten böyle bak. Keten. En eski bitki türü ketenmiş dünyada. En eski bitki türü ketenmiş dünyada. Anavatanı Orta Asya. Keten. Bu ketenin tohumundan yağ çıkarılır. Bir de bunun lifleri var. Lifler ne olur? Dokuma sanayinde iplik yapılır. Kumaş dokundur. Keten. Nedir bu? Mevlam indirdiği doğal giysi işte. Ham maddesi bu muhtemelen. Doğal giysi böylece. Keten. Sonra pamuk. Bu da yine en eski ürünlerden bunlar. Türlerinden. Pamuk da böylece. Pamuğun da tohumundan yağ çıkarılır. Ki pamuk yağı meşhurdur. Esen çok kullanılır böylece. Bu da lifleri bundan da ipi çıkarılır. Pamuklu kumaş dokunur. Dokuma sanayinde muhtemelen. Ve Allah Kur'an'da buyuruyor. Ey Ademoğlu sizlere gökten giyiz indirdik Mevlam buyuruyor. İşte bu nedir bunlar? Doğal giysi bunlar. Bu ikisi nedir? Bu ikisi bitkisel giysi ikisi. Bitkisel bunlar. Yine Mevlam bize de buyuruyor. Sebillah. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ Allah sizin için en'amı yarattı. En'am evcil hayvanlar. Ot yiyen evcil hayvanlar. Koyun, keçi, işte sığır mı, deve gibi. Allah Mevlam buyuruyor. Allah Teala onlara yarattı. لَكُمْ Mevlam buyuruyor sizin için. Fiha dif'ün. Onda dif vardı. Dif ne dif? Isıtıcı bir madde. Nedir bu? Yün. Yün muhtemelenler. Koyunun yünü, keçinin yünü, devenin yünü. Bunlar böyle. Meşhur bunlar böylece. Nedir bunlar da? Bunlar da doğal giysi. Allah bunu bunun için yaratmıştır bakınız. Demek keten pamuk, bitkisel giysi, yaz için sıcak memleketler için yazı için böyle. Kışın ince geliyor, ısıtmıyor onlar. Ve Adem ne yaratıyor? Yün yaratıyor, yün böyle. Bu ara koyunun bedeninde elyaf denen, elyaf denen incecik kıllar. Aslında protein diyorlar yani bunlar böyle. Elyaf yaratmış onlara böylece. Bunlar kırpılıyor. İşleniyor bunlar. Doğal giysi yün. Hem de ısıtıcı. Yün ısıyı geçirmez. Isıyı muhtemelen. Bir insan evin içine yünlü bir şey giydi mi, hakiki yün giydi mi, beden sıcak olduğu gibi kalır. Hiç değişmez böyle. Geçirmez. Eritir de geçirmez yün muhtemelen. Hatta koyda yanmaz yün. Alev olsa bile hemen çabuk söndürülür böyle. Yün. Doğal giysi. Bir de ne vardır? İpek. Bu da nedir? Doğal giysi ipek. Kim yapıyor bunları? Onu Allah kim yaptırıyor? İpek böceğine. Bak. Yüce Mevlam kudreti muhtemelenler. Yani insanlar bugün bütün dünyanın bilimi, teknolojisi, parası bir araya gelsin. İnsanlar ipek yapamıyor, has ipek yapamıyor. Yapamazlar. Bu Rabbim kim yaptı bunu, Rabbim bunu? İpek böceğe, tırtıldır. Sonradan kelebek haline gelir, uçar. Tırtıl, ince tırtıl böylece. Tırtıl böylece. Peki ne yeri, bunun nedir ham maddesi? Dut yaprağı, onu yer. Başka yeremez zaten. Ancak dut yaprağı ipek olur çünkü. Dut yaprağını yer böyle. Onlara bir iştah verir. Obur hayvandır, tırtıl böyle. Obur hayvandır, durmadan yer böyle. Hiç durmaz böyle. Durmadan yer, yer, yer, yer. Semirde mi? Yemeden kesilir. Bırak ondan sonra. Yemeden kesilir. Su içmez ama. Yani yeme su içmez. Kesilir. Yemeden kesilir ne yapar? Bu defa koza yapmaya başlar. Koza yapmaya başlar efendim. Önce oburdur. Çok yer, aşırı yer. Tırtıl. Büyür. Koza yapmaya başlar. Nasıl yapıyor bu kozayı bu? Ağzında iki tane etten borucuk var ağzında. İki tane etten borucuk var. İncecik. İçinden bir salgı çıkıyor. Sıvı salgı çıkıyor. İkisinden birine çıkıyor. Bu ne yapıyor bu sıvı salgı? Havayla temas ettiği anda sertleşiyor. İncecik iple dönüşüyor. İpek olmaktan böyle. Havayla temas ettiği anda içindeyken sıvı halinde. Ağzına çıkan sıvı halinde. Ama bu salgı hava ile temas ettiği anda hemen sertleşiyor. O borunun şeklinde, inceliğinde. İnce ip oluyor böylece. Ne yapıyor bu tırtı bunu? Kozayı örmeye başlıyor. Allah'a bu görev vermiş, yapacak bunu. Örecek böylece. Ufacık hayvan böylece. Onu örüyor. Hatta incelemişler bunu da, yani ölçmüş şey elini. Çünkü bir kozadaki ip tek iptir böyle. Kopmaz mı zaten böyle. Ancak koza deler çıkarsa o yaramaz zaten böyle. Delik olduğuma. Normal kozanın ipi böyle tek iptir böylece. Aşağı yukarı 800 metreyi buluyor bakınız. 800 metreyi buluyor. 800 metreyi buluyor. O hayvanın, küçük hayvanı ne yapıyor? Hep başını döndürüyor böyle örmek için. Ne kadar döndürüyor? 33 bin defa döndürüyor başına bakalım. 33 bin defa. Hayvan küçük. Durmadan örüyor böyle. Hiç durmuyor mu böyle? Döndürüyor. Kozayı örüyor muhtemelen böyle. Ondan ne oluyor işte? Hariç ipek onları alıyor. İpek muhtemelen. Yalnız ipek ne vardır? Tabii hariç ipek deriyi havalandırır. Suni ipekler ki petrol yapılan, sentetik ipten yapılan suni ipekler, bunlar deriyi havalandırmazlar. Beden nemlenir. Hastalık, romatizma, bel arası buradan gelir muhtemelen böylece. Buradan gelir bunlar böylece. Bu deriyi havalandırır. Yalnız ipek bu zinete girdiği için erkeklere haram dünyada. Has ipek erkeklere. Kadınlara helaldir. Helal ama kadın bunu namerama göstermemesi koşuluyla tabii. Kadın helaldir kadınlara. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte bir araba çıktı. Bir elinde ipek parçası, bir eline de altın. Yüzük. Peygamber şöyle buyurdu. Bunlar ümmetimin hanımlarına helaldir, erkek haram buyurdu. Erkeklerin ipek giymesi haram olduğu gibi altın takması haramdır erkeklerin. Yani bir erkek altın yüzüğü kullanması haram olmuş oluyor. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte sahabeden birinin parmağında altın yüzüğü gördü. Tabi haram olduğunu bilmiyormuş sahabe. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok ama çok uysal, yumuşak yapı peygamber. o kadar yumuşak olduğu halde o sahabenin parmağında altın yüzüğü görünce peygamber kendine çekti aldı onu böyle. Aldı attı onu peygamber. Attı peygamber gitti. Dediler ki diğer arkadaşları sahabeler o yüzük sahibine dediler yüzüğünü al da parmağını takma ama hiç olmaz satarsa onu parasını başka kullanırsın. Bak ne cevap verdi. Vallahi ve billahi onun üstüne attı, onu almam ben dedim böyle şey. Peygamber bana verebilirdi. Elime vermedi. Madem peygamber attı, vallahi de bunu almam dedim. Almadım o zaman böyle. Kaldı böyle şey böyle. Kimse almadı onu böyle. Kimse almadı böyle şey. Kaldı böyle şey böyle şey. Demek ki altın yüzüğü bu kadar yani tehlikeli. Yani böyle. Tehlikeli bu kadar böyle şey. Yani basit gibi gördüm bazı şeyler ama yani peygamberimiz bunu alıp atması da önemli bir şey haber çok böyle şey. Demek ki bize Mevlam Kur'an'da buyuruyor. Doğan giysi Mevlam bizim için yaratmış ham maddelerini. İkisi bitkisel. Keten, pamuk. İkisi de hayvansal. Yün, ipek. Bir insan bunları giyerse ne olur şimdi? Bazen Kur'an böyle diyor muhtemelen değil mi? Kur'an böyle diyor. Doğal işte bunlardır. Yani bir kimse özellikle iç çamaşırları başlamak üzere eğer bir insan keten, pamuk, yün, ipek giyerse bunlar insanın damı uyarıyorlar. Kan dolaşımı kolaylaşıyor bakın teyemler. Kan dolaşıyor, kolaylaşıyor bence. Damar tıkanıklı önlüyorlar. Ciddi hastalığı önlüyorlar. Deriyi havalandırıyorlar. Bir de insanın sinir sistemi atıştırıyorlar bakın da böyle. Demek ki insan doğal giysi giyerse, pamuk, keten, yün, ipek giyerse, iç çamaşır özellikler. Demek ki bu ne yapıyor bunlar? Bunlar damar uyarıyorlar damarda uyarıyorlar. Damardaki kan dolaşımı rahatlıyor. Çalışıyor kan damarı. Tıkanıklık önleniyor. Damar seyir önleniyor. Tansiyon şeyi sorunu olmuyor. Cilt hastalığı önlüyor bunlar. Sinir sistemi yatışıyor. Ve deri havalandırılıyor. Ve alem onda indirilmiş. Hep tabii günümüzde hep böyle suni şeyler, yapılmış şeyler hep bundan zararlı. Bir de ne var muhteremler? O biraz tabii zor da. Onu hepiniz yapamayız da. Bir de çamaşırlar eğer sabunla yıkanabilse, bir de. Deterjan yıkanan sabunda o kadar zararlı. Hele iç çamaşırlar muhteremler. İç çamaşırları o kadar zararlı. Yani deterjan denen bir şey, yani hastalıkların bir nevi körük var ya, bir körük, ateş yapma için körükleyicisi asla, deterjanlar. El olsun, bulaşı deterjan olsun bunlar. Hep bunlar çok zararlı şeyler bunlar aslında bunlar. Mevlam bize buyurdu şu ayet-i kerimesinde, velibâsü tekva zâlike hayrun. Tekva libası ise o daha da hayırlı tekva libası. Yani bir insan ne yapacak? Bir kimse önce tekva libasını giyecek. Tekva olacak yani. Tekva olacak işte böyle. Müttekî olacak insan. Nedir tekva? Tekva vikaye kökünden geliyor. Sakınma anlamına geliyor. Her zaman okuyunuz ya ve kına azaben nar diye ve kına azaben nar. Buradaki yalnız kı. Aslı ivkıdır bu. Dua iş emirdir. İvkı aslında. Hasfediliyor baştaki sondakiler. Bir kaf esek kı kalıyor burada ve vav atıftır burada. Kı yalnız. Nahi biz anlamına geliyor. Bizi azabından koru. Demek ki bir insan nedir tekvalık? Her türlü günahtan sakınmak. Günahtan sakınmak. Yani bundan ne olacak? Eğer küçük günahı insan bunu söyleyebiliyorsa o kimse tekva değil muhteremdir. Hatta tekvalık bazı evliliğe göre günahın sakınmanın dışında şüpheden sakınmak tekvalık böyle. Yani bir şey günah mı değil mi tam bilinmiyor. Kesin bilinmiyor. Acaba günah mıdır değil mi tam bilinmiyor ama ne oluyor bu defa? Ayrı bir kuşlu giriyor acaba. Günah olabilir. Nedir tekvalık? Tekvalık böyle şüphelenden sakınmak. Mesela bir kimse birisi evine gitti. Parmağıyla zile bastı. Bekliyor kapı açılsın, biri çıksın diye. Kim çıkabilir? Erkek çıkabilir, çocuk çıkabilir, hanım da kızı çıkabilir. Nerede tekvalık burada? Belki hanım ev kadı çıkabilir de ne yapma gerekiyor burada? Şöyle yandırma görüyor. Kapıya tam dönmeme gerekiyor muhtemelen bence. Bu tekvalı bakınız. Daha kadın çıkmadı. Yani ev kadını ya bir kız çıksa hele başın başı açık olsa ona bakma zaten haram oluyor. Bu fetvaya da sığmıyor bu. Ben tekvalı. Fetvaya sığmıyor bu. Nedir tekvalık? Tekvalık şüpheden sakınmak. Yani olabilirden sakınmak. Olabilirden. Ne olabilir burada? Olabilir genç kız. Pek dinin haberi yoktur. Baş açıktır. Kolu kısadır. Eteği kısadır. Kapıya çıkabilir. İhtimali burada. Nedir tekvalık burada? Bunu gözün alıp da şöyle yan durmak böyle şey. Efendim kim o falan diye kız çıkarsa madem kış işte anlayınca cevap vermek muhtemelen bakıyorum böyle şey. İşte Mevla buyuruyor. Veli bası tekva zalike hayır. Tekva libası nedir? Daha ileride. Tekvalık gömleği giymek. Buna tasavvufta iman gömleği derler. İman gömleği adı muhtemelen. Bunun adı böyle şey. Bunun için İnsanın demek ki doğasında giyinme var. Bu nedir? İmanın gereğidir, hayanın gereğidir. Bize Mevla bir haya vermişti. Haya duygusu vardır. Beyinde ön tarafta böyle haya duygusu vardır. Merkezde böyle. İşte bu haya duygusu, zedendi mi haya duygusu? Her şeyi ise yapabilir muhtemelen böyle. Örtünmenin şu hükmüne gelelim fıkıh olarak. Bir kimsenin tesettür etmesi Kur'an'a göre kadınların tabi bütün bedenleri yalnız yüzleri elleri bir aşağı hariç örtülmesi farz kadınların. Erkeklerin de göbeğiyle diz arasını örtmeleri farz. Yani bir erkeğin şortla evinde bile gezmesi, eğer evinde yetişkin kızı falan varsa haram oluyor bunlar. Yani bir erkeğin şortla gezmesi. Nedir şortla gezmek? Yani dizinin görünmesi, dizinin yukarı olması. Şimdi ne yazık ki Allah korusun, dışarıda bile bazı zavallılar şortla geziyorlar. Sonra futbol maçlarında ne yapıyor futbolcular? Tabii kısa olarak şortla oynuyorlar muhteremler. Onlara bak ne oluyor? Haram oluyor böyle. Yani bir erkeğin de göbeğiyle dizi arası örtmesi farzdır. Hanefi'ye göre dizin altında hemen göbeğin altından başlar, dizin altına kadar Hanefi'ye göre. Hanefi'de demek ki dizin altından başlar, göbeğin altından başlar, dizin altına kadar. Dizi dahil, harama giriyor. Şafi'de göbeğin üzerinden başlar, dizin üstüne kadar Şafi'de. Tabi niye giriyor bu tekvalık burada? Göbek örtülme burada, örtülmesi gerekiyor muhtemelen. Şimdi demek ki bir kadının yüzü hariç, eli hariç beden örtülmesi kadına farz oluyor. Erkeğin de dizi ile göbek arası örtmesi erkeğe farz oluyor. Bu farzdır bu. Ne zaman? Eğer yanında mahrem olmayan biri varsa tabi. İkinci örtülme şekli vardır ki sıcaktan korunmak için, soğuktan korunmak için. O da sünnettir. Mesela Arabistan'da deve yünü meşhurdur, deve yünü. Deve yününün de özelliği içine altın ısıyı geçirmez deve yünü. Deve denen mübarek hayvan. Yani atla dayanmazlar Arap çöllerine, ısı çölleri. Arap dayanamaz atlar. Atlar çatlarlar böyle. Hayvana dayanamazlar. Mübarek deve o kızgın çöllerde, aşırı kızgın çöllerde hiç terlemez, hiç yorulmaz, rahatça gider. Neden? Devenin altını ısıyı geçirmez. Deve kum yapılan çadırlarda da gayet serin olur. Hep öyle yapmışlar Arabistan o zaman böyle. Deve kılığından çadır yapmışlar, vermişler. İçi gayet serin. Mesela biz günümüzde çadır yapıyoruz böyle. Plastik şunlar bunu yapıyor mesela, çadır yapıyor böyle. İçi tabii yanıyor işi böyle yani. Bir de Kur'an'da geçiyor biliyorsunuz ziynet diye. Süslenme. Bu da kadınlara mahsustur. Bu da mübahtır. Ne demek mübah? Sevabı da yok, günah yoktur. Yapabilir, mübahtır. Ne zaman yapabilir bu kadın süslenmeyi? Yabancı erkeğe kendini göstermeme koşulu ile. Bir kadının evinde Kur'an'a kadar süslenmesi ise sevaptır bak muhtemelen. Eğer bir kadın mesela akşam eve kocam gelecek diye özel böyle güzel bir şey giyinip süslenirse bunun sevabı vardır muhtemelen. Sünnettir bu da bak. Bunun sevabı vardır böylece. Ama günümüzde tam bu tersine oluyor. Tam tersine oluyor böyle. Evde eski püsü giyiyor, cabına giyiyor böyle. Yere giderken en güzel zaman giyiyorlar böylece böyle. Giyiyorlar. Bir kadın gittiği yerde mesela amcaoğlu, dayıoğlu bile olsa bunlar kadının mahrem değil, yabancı bunlar kadına bunlar. Mahrem olmuş oluyor böyle muhteremler. Bir kadın ve genç kız. Kaç yaşında genç kız? Bir kız ilk olarak kadınlık halini gördü mü? O kadın ergenlik çağına ermiş oluyor muhtemelen bakın. Kadın budur kız adı böyle. Bir kız çocuğu ki 9 yaşını doğduktan sonra bir kız çocuğu eğer bir kız çocuğu kadınlık halini görürse ondan temizlenten sonra farzlar başlıyor kendisine. Farzlar başlıyor. Yani şu şekilde mesela bakın örnek vereyim buna. Burada bir incelik var burada. Örnek olarak şöyle diyelim. Orucu, Ramazan'ı alalım anlaşılması için. Biri kızcığı Ramazan oruç tutmuyor kız çocuğu. Daha kadınlık hani belirmemiş, daha böyle ermemiş kız çocuğu. Oruç farz değil. Tarz tabi sevabı var, ama günah yok kendisine böylece. Eğer bir kız çocuğu Ramazan içerisinde bülüğü ererse, kadınlık halini görürse, bu tabi 10 güne kadar devam edebilir. Kaç devam ederse kadınlık haline erinceye kadar oruç buna farz olmadı. Kadınlık haline erdi, ayetini görüyor, yine farz değil. Ne zaman farz oluyor? Yıkanınca farz olması başlıyor. Yani kaza gerekmiyor gerisine. Gerekmiyor buna böyle şey. Kendisine. İşte bir kadın ve hatta bülüğü ören bir kız çocuğu muhteremler evin içinde tabii annesinin, babasının, işte abisinin yanında amcasının, dayısının yanında, kayınpederin yanında, damadın yanında ev kıyafeti oturabilir, ev kıyafeti oturabilir böyle şey. Ama bir kadın balkona çıkarken, balkona oturacak, orada çay içecek balkonda ya da çamaşır asacak iplere balkona çıkarken, bahçeye çıkarken, ev yukarı çıkarsa günah olur muhtemelen. Mutlaka dış giysi gerekiyor burada. Ya bu kadar ince olur mu ama peki ama? Tamamlar. Biliyorsunuz bazı ilaçlar vardır ki ilaçlar bazen vardır. O ilaçlarda bir denge vardır. Miligram vardır. Efendim. Ancak bunları ne yapar? Eczacı eczanedeki hassas terazide bunları dartar. Ki bazı zehirli ilaçlar da vardır böylece. Eğer zehrini bir hafta kaçırdı mı kişiyi götürüyor bir aleme. Bırak şifa muhtemelen. Demek ki bazı konularda çok hassas denge gerekiyor. Eğer bir insan da dünyada, işte tabii konumuz örtünme, bir insan dünyada da örtünme konusunda böyle hassas dengeyi sağlarsa ne olur? Mahşerinde orada bir oh çeker, rahat eder mahşerde muhtemelen. Mahşerde. O da rahatlar böyle şey. Bir kadıncağızın bir genç kızı ölmüş. Kadıncağız tabii ağlıyor, sızlıyor. Allah yalvarıyor. Rüyamda kızımı göreyim diye. Görüyor. Görüyor ama kızının yalnız iki kolu dirsek ile bilek arası yanıyor. İki kolu. Mezarı alev olmuş. Olmuş mezarı. Bu kızının yalnız iki kolu dirseğiyle bilek arası iki kolu yanıyor ama. Tabii kız feryatta böyle. Yanıyorum diye bir şey gözü görmüyor, bağırıyor. Anne yüreği kızım yanıyor görünce uyanıyor, ağlama başlıyor. Ya Rabbi kızım yanıyor. Ne yaparım yavrum acaba? Ne yapayım acaba yavruma diye. Sonra bir aleme gidiyor. Soruyor işte şunu bunu oku diyor. Okuyor falan tabii. Gene tatmin olmuyor. Acaba kızım kurtulur mu diye. Bir gece rüyasında diyor ki kadına bir ses rüyasında. Sen üç kalbi bir araya getir. 40 gün kızın kurtulur. Üç kalbi bir araya getir 40 gün. Uyanıyor. 3 tane kalp bir araya gelecek. O nasıl olacak bu acaba? 3 insan bir araya gelecek tabii. İçin çıkamıyor. Gidiyor bir Allah dostuna gidiyor. Ona soruyor. Şöyle buyuruyor. 3 kalpten biri senin kalbin. İkincisi gecenin kalbi. Tam gece arası. 3. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin diyor. Sen diyor 40 gece kal diyor. Tam gece yarısında. Ne zaman gece yarısı olur? Öğle yazı ne zaman okuyorsa o anda gece yarısıdır. Güneş tam altımızda muhtemelen. Öğle vaktinde güneş tam tepemizde. Gece yarısı tam altımızda böylece. Üç gece de kalk diyor. Tam diye gece yarısından kalk. Gecenin kalbi o. Kur'an kalbi Yasin. Yasin oku diyor. Ama kalben oku. Allah için kalbi oku böyle diyor. Bu kadıncağız tabi 40 gece kalkıyor, Yasin okuyor. 40. gece Yasin'i bitiriyor, şöyle uykuya dalıyor. Kızını rüyada görüyor. Bakıyor, kızının mezarı yeşillik olmuş, nur olmuş. O kızı sevimli kız böyle, kızın yüzü gülüyor, kız sevimli. Kızım, kızım ne oldu sana? Anne, Allah senden razı olsun anne diyor. Bana o Yasin'i gece gönderdin tam gece yarısında. Her Yasin'in gelişinde ateşimle azala ateşim bitti. Kurtulma elhamdından böyle. Peki ama kızım diyor şimdi bak soruyor. Peki ama kızım senin yalnız diyor dirsen ile bilek arası yanıyordu ama. Başka niye yanmıyordu? Oraya yanıyordu. Anneciğim ben diyor dışarıya bazen diyor kısa kolu çıkardım diyor. Bazen. Onun için oram yanıyor bu noktan ben falan. Şimdi dünyada bile bunun örneği var aslında. Mesela çıplak gezen kadın neresi kara oluyor muhteremler? Tabii çıplak gezen kara oluyor böyle şey. Hatta güneş erkekler bile mesela insan başına bir takke makke olsun. Yani sanki ben çizilmiş gibi böyle öbür tarafa beyaz kalır. Güneş ne yapar? Çıplak gezen yakar güneşle verecek. Demek ki Allah korusun çıplak gezen kadınlar cehennemin o cehennemde Allah korusun bunlar cehennemde açık yerlerine yanacak. Şimdi dünyada şöyle bir söz var kadınlar arasında bazen. Yatam örtün, hiç örtün mü diyor kadınlar. Tabi geçersiz söz bu. Dini açısından tabi öyle. Öyle diyorlar bazen. Yani öyle yarım örtün olmaz diyorlar. Yatam örtün, örtün mü diyorlar. Yanlış mı? Yanlış. Neden yanlış? Bir kadın ateşten neresine koruyabilirse korusun. Korusun. Elden geldiği kadar kolunu biraz da uzun yapsın. Etini biraz da uzun yapsın. Başını biraz da örtebilir elden geldiği kadar. Yani yangını mal kaçırma gibi bu muhtemelen. Ama gerekiyor böylece. Bizim Mevlam buyuruyor Ağzı suresinde ayet 59'da. Ya eyyühen nebiyyü Allah buyuruyor. Ey nebi zişan. Yani şanlı peygamberim. Allah buyuruyor peygamberimize. Buradaki ya uyarı. Yani Türkçemize ey anlamında. Mesela karşında uzakta biri var. Tabi yanımızdakine ey demeyiz. Ya demeyiz. Hemen konuşuruz. Eğer muhatap uzaktaysa ne yapar önce? Ey bana bak filan böyle. İkincisi gibi de şu vardır. Bir insan yanımızda ama dalgındır. Dur da bak, bir dakika dur bana bak diye böyle. Kim bir kendine gel. Buradaki ya da bir nevi uyarma gafletten muhtemelen böylece. Ya burada Mevlam ne yapıyor? Dikkat çekiyor böylece. Gerçi peygamberler gafil olmaz ama yalnız şu var peygamberlerde peygamberlere bazen fena fillaha dalarlar. Fena fillaha dalar peygamberler. Fena fillah. Bir makam durur. Peygamber ulaşan makamdır o. Fena fillah. O anda o peygamber kimseyi görmez, hiç görmez böyle. Yani kesere duymaz. Kimseyi duymaz ve görmez. Allah kendini vermiştir. Vahde denizinde, vahde deryasında, aç deryasında dalmıştır. Allah diye bütünce dalmıştır. Kendine gelmiştir. İşte onun için Mevlam biri burada. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyyim bir kendine gel bakalım. Şimdi, çık bakalım oradan. Fena fillah. Bundan anillah makamına gel. Sianillah makamına gel buradan. Çık bakalım buradan. Mevlam bir şey emrediyor burada. Kulli ezvacike. Ey nebi zişanım, Muhammed'in Habibi Mevla buyuruyor. Kul söyle, haber ver, emret. Genelde hep Kur'an'da emirler peygamberimize kul diye geliyor. Yani ve emir pek gelmiyor muhteremler. Az geliyor. Tek bir emir eleke var bir ama az geliyor böyle. Genelde hep kul. Söyle. Emretmek biraz daha zor da emretmek. Bir baskı da gerektiriyor emirde böyle. Daha sert, mizahçı olma gerekiyor emirde. Söyle de haber ver yani yumuşak davran anlamına geliyor böylece. Velen vele bu peygamber buyuruyor. Habi Muhammed'im kul söyle haber ver söyle. Kime li ezvacike önce kendi hanımlarına bak nereden başlıyor? Evde hanımdan başlıyor böyle. Sonra ve benatike kızlarına söyle, kızlarına söyle, kızdan başlıyor. Sonra beninsel müminiyle müminlerin kadınlarına. Ve nisal müminine müminlerin kadınlarına söyle. Hristiyanlara, Yahudilere ona önce iman gerekiyor. Ondan sonra İslam'ın hükmü sonra. Önce onlara iman gerekiyor. Uhud Harbi'nde bir Yahudi geldi. Uhud Harbi'nde muhteremler. Uhud Harbi cumartesi günü oldu. Cuma günü çıkıldı Medine-i Münevvere'den. Uhud'a gidildi. Cumartesi günü Uhud'da savaş oluyor. Yahudinin biri, Medine'de bunun Yahudinin biri, dedi ki arkadaş Yahudilere, bakın dedi, bu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri, kitabımıza bildirilen, Tevrat'a bildirilen, bu son peygamber bu. Tevrat'ta Allah nasıl bize bunu bahsetmişse, her türlü bunda var. Bu Allah'ın son peygamberi bu. Şu anda Uhud'da savaşıyor. Düşmanla savaşıyor orada güneş altında. Oturuyoruz gölgede. Olmaz dedi. Gidelim ona yardım edelim. Dediler ki bugün cumartesi ama. Bir cumartesi bir şey yapamayız dediler Yahudiler şimdi. Güzel ama dedi. Onun şeriatında cumartesi günü değişip cuma günü dedi olmuş değişmiştir. Bizim gidelim ardından gitmez dediler. Kendi Uhud'a geldi. Savaştın da en kızgın bir halinde. Şu bakıma kızın diyorum. Yani savaş önce İslam'ın zaferiyle sonuçma üzereyken bir hata yüzünden ters döndü. Yani Müslümanlar zayıf durumda. O anda geldi. Hem peygamberine yaklaştı. Ya Resulallah, hemen savaşa cihada gireyim mi? Önce iman mı edeyim? Hayır. Önce iman et. Mümin olarak savaşa gir. Orada önce bak o savaştan kızdığın bir anında, ana baba gününde böyle. Hem de karma karışık oldu. Hatta sahabinin tanımını karıştı böyle. Orada birinin içine girdi. Birini tanıyamıyorlar. Rastgele bir savaş oluyor. O hengamı her gün meşte buyurdu. Önce iman et, sonra savaşa gir. Orada kendisi getirdi, iman etti. Savaşa girdi. O da şehit oldu okudan kendisi. Allah rahmet eylesin böylece. Bu iş Mevlam buyuruyor. Habibi Muhammed'im müminlerin kadınlarına söyle. Demek Hristiyan Yahudi kadınına ya da ateistlerin kadınına, müşriklerin kadınlarına örtünmek değil, onlara iman farz önce. Bir öncelik meselesi var böylece. O mesele var böyle. Kaza olmuş yolda. Kişi ağır yaralanmış. Kanaması da var. Baygın bir halde hastaneye getirildi. Trafikada geçirilmiş. Bu niye bakarlar? Ayağına kırığa bakmaz mı? Ayağı kırık mı? Eli kırık bakmazlar. Önce niye bakarlar? Yaşıyor mu bakarlar? Yaşıyor mu olacak? Kalbe bakarlar. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Ondan sonra beyine bakarlar. Beyni bir şey var mı? Ayağı kırık en sonu bunlar kalbine. Demek ki ne önce gerekiyor? Önce İman gerekir muhteremler. Bu iş Mevlam buyuruyor. Habibim Muhammed'im önce zevcelerine söyle hanımlarına. Sonra kızına söyle. Sonra mülk kadınlara söyle. Peki ne söyleyecek? Yüdini ciralik Mevlam buyuruyor. Yüdini yine min celabihinde yüdünüğüne yaklaşırsınlar cilbaplarını cilbapları örtün yaklaşırsınlar başlarına. Burada celabihin geliyor ki bu cilbabın çoğulu. Cilbabihin geliyor burada cilbabın çoğulu. Bunlar cilbaplarını yüzüne yaklaşır örtsünler. Ne de cilbap bedeni tamamını örten örtü. Tabi bu örfe göre, yerine göre tabi bir işi bazı yerlere göre. Demek ki bu nedir? Dış örtü. Dış örtü muhtemelen böyle. Bedeninin örtmesi gerekiyor. Yani saçının rengini, derini belirlememesi gerekiyor. Bir de bedenin hattını da belirletmemesi gerekiyor. Beden hatlarını da. Mesela çok dar parsel olsa böylece, darmal olduğum böyle, bu da olmaz gene böyle. Mutlaka uzun geniş olması gerekiyor. Zalike nedir bu? Ednan yurefne zalike. Bu şekilde yani dışarı çıkarken kadınların cilbabı örtünmeleri. Cilbabı. Dış örtünmeleri nedir? Edinna en yurefne. Tanımaları için en yakın olanı budur Mevlam buyuruyor. Tanımaları için. Fela yüzeyn eza cefa olunmamaları için. Demek ki bir kadın eğer İslam'a göre örtünür, tesir ederse bu ne anlama geliyor? Ben Müslümanım, mümineyim, Allah'tan korku anlamına geliyor. Yani bana kötü göze bak anlamına geliyor. Mevlam böyle buyuruyor. Felayü zeyne, bunlara eza cefa erkekler yapamazlar bunlara. Yani gerçekten böyle olmadır. Bir erkek, yani ne kadar o erkeğin art niyeti olsa da, erkeğin tabi fasit olsa erkek, günahkar da olsa, kötü niyeti olsa erkek, ne yapar bu erkek? Şöyle bir kadını, genç kızı güzel böyle tesettürlü gördü mü İslam uygun şekilde, ona kötü gözle bakamaz muhtemelen böyle. Bakamaz bana. Hatta ona saygı bile duyar muhtemelen. Ona saygı bile duyar böylece. Kendisine. Nasıl onlara bakar? Eğer bir gencin bir evlenme niyeti varsa, böyle bir izdivaç niyetiyle, bakınız böyle sünnete uygun bir şekilde o gözle bakar. Yani bir eş talip olarak bakabilir. Başka bakamazlar böyle şey. Adem babamız da muhteremler Aleyhisselam Hazretleri cennetten çıkarken dünyaya çıplak geldi muhteremler. Adem babamız da böyle şey. Neden? Mevlam buyuruyor bizlere, onu da Kur'an-ı Kerim'inde Rahim Felemma zâka şecerete bedet lehumâ sev'âtuhumâ. Adem babamız, Havva'nın biliyor, cenneti biliyorsunuz. Ne yaptılar bunlar? Şeytana aldandı, kandılar şeytana. Kandılar. Orada bir yasak meyve vardı, ağaç vardı. Ondan yememeleri gerekiyordu. Şeytan bunları kandırdı. Nasıl kandırdı? Ya Adem, eğer o ağacın meyvesini yerseniz artık ölmezsiniz. Ya melek olursunuz. Ama Allah yasak kıldı bunu. Yani kolay olur be dedi şeytan. O ağacı yiyin. Hemen tevbe edersiniz. Allah tevbenizi kabul eder. Hem ölmezsiniz buyurdu. Adem babamız yine şöyle bir tereddütte kaldı böyle. Yani yine korktu Allah'tan onu yemeden. Havva anamız ne yaptı? Ölmemek için. Onun için hayat yaşam çok güzel Havva anamız için böyle. Ölmemek için ne yaptı? Tuttu Adem babamızın elinden. Adem ne olur şu ağaçta yiyelim ölmeyelim be. Ölmeyelim şu ağaçta. Niye ölmek istemiyor? Hayat çok tatlı cennette muhtemelen hayat. Hayat çok tatlı cennette hayat. 1000 seneden fazla kaldılar cennette. 1000 yıldan fazla kaldılar cennette. Hep aynı yaşta ama. Aynı yaşta böyle. Aynı boy, kilo almak yok cennette. Aynı boyda, aynı yaşta, aynı güzellik, aynı huzurda, sürekli huzurda. Yani bir an gönüllerine bir şey gelmiyor. Bunalım gelmiyor gönüllerine. Sürekli devamlı huzur, neşe, hayat dolular ikisi de böyle. Zinde, genç. Yürüyüp geziyorlar kol kola, havada uçuyorlar tam böyle. Cennet her şey emirlerinde. Ye iç, bol bol bol her şey var böyle. karanlık yok, kışı yok, tuvalet derdi yok, çamaşır yok, yemek pişirmesi yok, çarşı pazarı yok, tıraş olmak yok, tırnak kesmek yok cennette. Hepsi doğal, hepsi doğal. Uyku da yok cennette. Tükürmek yok, balgam yok, gözyaşı yok. Bunlar. Hiç yok cennette bunların böyle işte. Tertemiz, kadınlık hali yok cennette. Tertemiz bunlar. Huzur yerinde hayat dolular bunlar. Ne lazım onlara? Yaşamak. Yaşamak. Hayata tabi doyulmuyor. Havva annemiz duydu ki şeytandan kim o annemin meyvesini yerse ölümsüz hayata kavuşur diye duyunca tuttu Adem ne olur gel şu ağaçtan yiyelim. Ölmeyelim hayatım be. Hayat çok tatlı Adem be. Hep gençler ama. Hep zindeler. Adamı korktu derken götürürler. Önce Hazreti Havva. O yedi muhtemelen. Yedi. Onun için kadınlara Mevlam ceza olarak ne verdi? Adet kanını verdi. Her ay onun için adet kanı görüyor bunlar böyle. Bu ceza geliyorlar onlara. Gerçi onların sağlığı için bu hayırlıdır, güzeldir ama bir ceza oldu onlara böyle şey bu. Havanımız önce bunu kendi yedi. Eli kopardı. Adem ağzına ok soktu böylece. Vela buyuruyor. Felemma zâka şecerete. O ağacın meyvesinin tattıkları anda bakınız. Tattıkları anda. Bedetli hümmah sevâtu yuma. Cengiz hemen döküldü. Açık kaldılar böyle. Ne yaptı bunlar? Mesela koştular işini bunlar. Ağaçları koştu yapmak almak için böylece. Ve tabii alıyorum ben. Hangi hale gitseler ağaç yaprağını vermedi. Adem Havva bana yaklaşma. Sen Allah isten ettin. Sana yaprağını vermem dedi böylece. İncir ağacı verdi muhtemelenler. Ağacı verdi. Onun yaprağı daha büyük böylece. Yaksıfan aleyhima min verakil cenneh. Yaksıfanı hasf. Üst dokup yapışma anlamına geliyor böylece. Yaprağını kopardılar. Demek ki yaprakları yapışıyormuş yani yaprakları böylece. Yapıştılar böylece, örtüler bedenlerini. Mevlam buyurdu ki incir ağacına. Allah buyurdu. Ya yetin. Ey incir. Neyse yaprağı verdi Adem'e verdi onlara. Ya Rabbi. Senin kulun o ya Rabbi. Onu sen yarattın Rabbim. Sen yarattığın için Rabbim. Onun için merhameti verdin bana. Mevlam. Tavsiye etmiyorum. İyi yapmıyorum böyle böylece. Bu inci şifa bunun için muhtemelen böylece. Şimdi çıplak eğer ilerlesin ne olur? Çıplaklık muhteremler tabi. Aşıklık. Tabi gitti günümüzde muhteremler. Gitti gidiyor böyle ya. Aşık gitti böylece. Ne olur? Önce cinsel dengelere bozuluyor muhterem. Cinsel dengeler bozulur böyle. Yani cinsellik yola taşar. Cinsellik evde kalması gereken, kalması gereken ne oldu? Cinsellik yollara taşar. Çalışma yerinde iş arkadaşıyla beraberler, hanım erkek, genç bir arada böylece. Efendim kalpleri temiz. Yalan mı? Yalan mı? Olamaz böyle. İnsanın doğasına ters bu, ters. Bir kimse mesela lokantadan geçiyor, döner tam bir camın kenarında ya da ızgara köfte yani koku yapan bir şey mi istiyorum böylece. Kişinin biraz da karnı aç o anda. Dönerin kokusu geliyor, köftenin kokusu geliyor, canı çeker mi? Çeker muhtemelen, çeker muhtemelen. Bir kimse arabasıyla yola gidiyor, mola verdi şöyle bir aşık bir yerde. Baktı ki bir meyve ağaçlarının bulunduğu bir yer. Meyve zamanı da. Ağaçlara bakıyor. Tam kirazı olmuşsa. Kırmızı kirazlar. Hatta elmalar. Şeftaliler. Tam olmuşlar. Meyveleri görüyor. Can çeker mi? Çeker muhtemelen. Çeker muhtemelen. Tekvalı sebebiyle haram diye belki almaz yemez ama almaz yemez ama ne yapar? Ama mutlaka gözü onda kalır, kokusu burnuna gelir, onun canı çeker, gönlünü ister. İşte muhteremler. İşte erkek ilişkisi de bunun gibi. Yani cinsiyet de bunun gibi muhteremler. İster erkek olsun, isterse kadın olsun. Bir kadın da kolesterolün daha gencini, daha güzelliğini ya da başka açıdan kolesterol bulamadığını başka erkekte görebilir, bulabilir. Hoşuna gider mi? Gider muhteremler. Gönlü kalabilir mi? Kalabilir muhteremler. Erkeğin de kalır, kadına kalır muhteremler. Tabii ne olur bu sefer? Mesela kadın dışında çalışmış, erkek arasında çalışmış. Tabii samimi de oluyorlar da artık. Şakalaşıyorlar da. Her şey konuşuyorlar da. Evliya bile olsa o anda cinsel duygusu kabarır muhtemelen. Yani evliya bile olsun, hatta sahabe olsun bakınız. Yani o anda sahabe bile olsun, sahabe bir anda kendini koruyamaz anda. Ancak bu peygamber mahsubu, sonra mahsubu korumak kendisine bence. Mutlaka ne olur? Erkek olsun, kadın olsun, daha böyle çalışınca biraz onun samimi olunca tabi cinsel duyguları muhtemelen kabarır bu şekilde efendim. Tabi konuşma, şakalaşmalar olur. Kadın eve gelir akşam. Tabii korusu eve geldi. Korusu yorulmuş tabii. Belki kadının bir stresi bekleyebilir böylece. Evde ne oluyor evde? Huzur olmaz muhtemelen. Evde huzur olmaz bir şekilde böylece. Kadın erkeği evinde görmesi gerekiyor. Erkek de kadının evinde görmesi gerekiyor muhtemelen. Yani erkek işte kadını görmemeli. Eve gelince evde hanımı görmeli. Kadını özlem duymalı erkek kadına. Akşam olsa evime gitsem diye. Özlem duymalı. Kadın özlem duymalı akşam olsun konuyum geçsin diye. O zaman ailede mutluluk o zaman olur. O zaman mutluluk olur böylece. Demek ki çıplık alıp başlarına gidince ve çağdaşlık masalları ile kadın böyle dışarı atılınca kadına böyle giysemeye soyunca ne oluyor bu şekilde? Cinsel dengeler bozuluyor. Sonuçta ne olur? Cinsel sapıklık olur. Garip mevcut ilişkiler ortaya çıkar. Ailedeki düzen, huzur kaçar. Çocuklar sokağa atılır çocuklar. Atılır böyle şey. Şimdi günümüzde ne oluyor? Durmadan tabii medyada, hele görüntülü medyada şehit görüntüleri abartılmış. İşte terörle karşısın şunlar bunlar. Peki niye bu gençler terörist oldular muhteremler? Niye acaba? Aile yuvasından kaçan genç çocuklar mı? Aile yuvasından kaçan çocuklar. Ya, yuvalar yıkılıyor muhterem. Bu yıkılıyor böyle şey. Kadının gönlü başka yerde. Erkeğin gönlü başka yerde. Bir altın eşler. Bir altın eşler birbirine böyle şey. Çürük ne oluyor? Çürük yuvada ana babadan şefkat göremiyor muhtemelen. Çürük yuvadan bir sıcak bir şey göremiyor. Çürük sokağa terk ediliyor. Tabi bunda ne oluyor? Artık güçler bunlar, yaralanıyor bunlardan bunlar. İşte nasıl ki hava buğultandı mı, şimdi şaktı mı, gökgüledi mi, nedir bu? Yağmur geliyor anlamına geliyor muhtemelen. Demek ki cinsel dengesi bozulumu ne oluyor? Bu da ne anlamına geliyor? Ahlaki çöküntü. Ahlaki çöküntü, yuvadan yıkılması, çocukların başı sokağa terk edilmesi böyle. Dinsiz, dengesiz bir genç yetişmesi. Terör yuvaların böyle beslenmesi burada, beslenmesi. Uyuşturucuların gitmesi bunların. Bu da nedir? Allah korusun, kıyametin artık gelmesinin bir alameti bunlar muhtemelen böylece. Tabii ne yapacağız? Bir bunu düzeltemeyiz. Ama söylemek bu üzerimize farz muhtemelen. Hepimizin böyle. Hepimizin böyle şey. Çünkü Mevlam burada buyuruyor. Kul buyuruyor. Söyle bunu muhtemelen. Söyle buyuruyor. Tabii şu anda Resulullah ahirete gitti. Ama din sahabelere kaldı. Tabine kaldı. Bize kaldı. Buradaki kul emri şimdi bizlere burada. Hem bize mi? Biz Allah buyuruyor. Kul. Allah bize bir şey söyleniyor muhtemelen. Hepimizin görevi şu anda şu böyle, hepimizin görevi bu. Hepimiz ne yapacağız? Elimizin erdiği kadar muhteremler, gücün yettiği kadar ne yapacağız? Bunu söylemeye çalışacağız. Yani çabuk önlemeye çalışacağız tabii elden geldiği kadar. Allah razı olsun inşallah. İlahi Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü istainü bis sabrü ve selah innallâhe mâ as-sâbirîn ve lâ tegûlü limen yuktelû fî sebîlillâhi envat bel ahyâû velâkinnâ teş'urûn ve lenebluvennekum bişeyin minel havvi vel cu'i ve neksim minel envali vel enfüs ve semârat ve beşşiris sabirin.